الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 Muharram, imana ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwaka 1441 Hijria, kesho biidhnillahi ta'ala ni tarehe 9, imana inaanza Tasua, funga ya kabla ya Ashura. Sababu funga ya Ashura, Mtume alayhi salatu wassalamu alisema, kama nitaishi mpaka mwaka ujao, basi nitafunga 9 na 10. Katika baadhi ya riwaya, wakhalifuni Mayahudi, hii siku ya Ashura ifungeni ima na siku kabla yake au siku baada yake. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala asema ukiwa una mashaka funga siku 3, funga 9 na 10 11. Basa ala kulli hal, leo biidhnillahi ta'ala, wale ambao walikuwa wanaisubiria funga hii wasisahau inaanza kesho biidhnillahi ta'ala. Tukirudi katika mada ya leo, nayo ni durus au ni darsa, ni darsa inayosomwa kwenye kitabu Tanbihul Afham bi sharh Umdat al Ahkam, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Yani hii Tanbihul Afham ni kitabu, ni tungo ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen, akisherehesha kitabu cha Sheikh al-Imam al-Allama Abdul Ghani al-Maqdisi kinachoitwa Umdatu al-Ahkam. Tayeb, hivyo tukiwa katika hadithi ya 3 fi babi sufufi, katika mlango unaozungumzia safu, hadithi iliyo na maudhuu isemayo bayanu mawqifil ma'mumi, ubainifu wa anaposimama maamuma katika sala. Kuna imamu na kuna maamuma, sio? Tayi, kwa hiyo sisi tunazungumza huyu maamuma akiwa peke yake, yeye na imamu tu, asimame wapi? Lakini je, wakiwa wawili wasimameje? Je, wakiwa watu wawili na imamu na mwanamke wasimame vipi? Wa hakadha. Elewana? Basi hiyo ndio mada ambayo biidhnillahi ta'ala leo tutajaribu kuizungumzia. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث, حديث يا 3 ambayo kwa hakika ni hadithi ya 70 kuanzia mwanzo wa kitabu. عن انس بن مالك رضي الله عنه, kutoka kwa Anas bin Malik radhi za Allah zimuendee, anna jaddatahu, kwamba bibi yake Mulaikata, jina lake anaitwa nani? Mulaika. Huyo bibi yake Anas bin Malik anaitwa Mulaika. Da'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ta'ami. Alimuita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa ajili ya chakula ambacho sana'atuhu lahu. Alikitengeneza huyu Mulaika kwa ajili ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Angalia namna gani masahaba walivyokuwa na ikram. Mtu yu atengeneza chakula special, kisha yu amkaribisha Mtume alayhi salatu wa salam. Ikramu hii mimi niliona Nyeri, lakini pia niliona katika mji wa Al-Madinatu Nabawiya. Yani katika sehemu ambazo nilishuhudia hayo, mtu anaandaa chakula special alafu anakuita. Ukifika unakuta vitu vimeandaliwa si mchezo. Basi ikramu hiyo nimeiona mara ya kwanza Nyeri. Mara ya pili nikaiona katika mji wa Mtume Al-Madinatu Nabawiya. Lakini kwa masikitiko makubwa, katika hii madrasa ambayo huko Nyeri nilikuwa nikisoma, tumepata taarifa kwamba kumefanyika fitna kati ya Waislamu na Waislamu, kwa kuwa madrasa ile iko ndani ya prison. Tumeelewana? Unaingia ndani ya jela alafu ndipo unaenda kwenye msikiti. Hapo ndipo tulipohifadhia sisi Qur'an na tukasoma mutawassit takriban miaka saba, miaka minne ya Qur'an, miaka mitatu ya mutawassit, tukiwa na ikhwa kina Sufyan na wengineo kina Yahya bin Abdullah. Nimemsikia Yahya akizungumza hayo maneno akiwa na taasuf na masikitiko makubwa kwa madrasa ile kufungwa, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala alete tawfiq madrasa ile iweze kuendelea. Sisi tumeenda kule, ni vijitoto vidogo, tukahifadhi pale Qur'ani, sehemu kiishi miaka saba sio mchezo. Tokea tuko wadogo mpaka tuanza kuota ndevu, tuko pale tunasoma Qur'ani na kusoma durus mbalimbali ambazo ni za kisheria. Ni madrasa ambayo nilichukuliwa hapa duga, nikapelekwa mimi na mzee Ramadhani bin Shaur, Allah mrehemu, mudir wa Falahi Islamia, akanipeleka mpaka madrasa, akaniweka pale, akaniambia soma hapa Khalfan ujue dini, urejeshe dini nyumbani. Hiyo madrasa ndio ninazozungumzia kwamba imefungwa, pamoja na kwamba tayari kulikuwa kumeingia tahazzub, mambo ya mashule haya, Qur'ani imefifia tena, watu wanahudumia mashule na mfano wa vitu kama hivyo. Kadhalika baadhi ya wasimamizi wake wakawa tayari wanachukia da'watu salafia na kutuhusia nenda ukasome South Africa, lakini usiende Madina, maana huko utasoma ikhtilaf, kuna watu wanaitwa masalafu watakuharibu huko. Ala kulli hali, hizi zote ni ishara kwamba alikuwa tayari washaanza kupinda kimanhaji, sio? Lakini ile tahfidh ilikuwa faida yake ni kubwa sana, maana wametakharaji watu wengi sana katika madrasa ile, na kheri ambazo zimepatikana kule kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio leo hii masikia namna gani Qur'ani inasomwa na vijana wetu hapa msikitini. Ni matunda ambayo yamepatikana katika madrasa ile Darul Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba airegeshe katika usimamizi wake na iendelee na Waislamu waweze kustafidi ili neema za dini hii ziweze kuenea. Kwa hiyo hilo limenikumbusha huko Nyeri, Kenya. Wakati huo nilikuwa nikisoma kuanzia mwaka 2000 mpaka 2006. Kisha jambo hili niliwahi kuliona katika mji wa Al-Madinatu Nabawiya, ambako nako falillahi alhamdu wal minna tumesoma kule miaka 7.5 au 8 takriban. Kwa hivyo jambo la ikram ni jambo adhimu. Basi Mtume alayhi salatu wassalam alikaribishwa ni huyu mama Mulaika radhiyallahu anha, ambaye alikuwa amemtengenezea chakula. Faakala minhu, akala kwa ajili ya faakala minhu, akala hicho chakula, yani Mtume alayhi salatu wassalam akala hicho chakula. Thumma qala, kisha akasema, kumu falusalli lakum, salini afwan, simameni ni sali pamoja na nyinyi. Mtume alayhi salatu wassalam hapa kana kwamba anawafanyia ikram kama alivyofanyiwa ikram. Qala kumu falusalli lakum, simameni ni swali nikiwa na nyinyi. Qala Anas faqumtu ila hasir lana, faqumtu ila hasir lana, nikasimama nikaliendea busati ambalo tuko nalo pale nyumbani, lakini busati la zamani kidogo, alafu limekauka, ni kavu, limejaa vumbi vumbi kidogo. Kadiswadda min tuli malubisa, limepija weusi kwa urefu wa kuishi kwake na kutumiwa kwake pale nyumbani. Fanadhahtuhu bima'in, nikalirashia rashia maji, ima kulisafisha au kulilainisha, maana nkavu sana, ima kulisafisha, kulitoa vumbi na uchafu ili Mtume asimame mahala pazuri, au kwa ajili ya kulilainisha, maana ni kavu mno. Kala fanadhahtuhu bima'in, nikalimwagilia mwagilia maji. Faqama Rasulullah, basi akasimama Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wasafaftu, mimi nikapanga safu, waliyatima waraahu, yani wasafaftu, nikapanga nini safu, waliyatima waraahu, na kulikuwa kuna yatima yuko nyuma ya nani, yuko nyuma ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wal ajuzu min waraina, au hapo tunaweza kusema tukapanga safu mimi na yatima nyuma ya Mtume. Wal ajuzu min waraina, na kile kibibi kizee kikapanga nyuma yetu kabisa huko, yuko peke yake yule mama mzee. Kwa hiyo hawajapanga naye safu pamoja, Mtume kisha Anas na yule aliyatim, sawa, kisha baada ya Anas na aliyatim kisha al-ajuz yule bibi mzee. Qala wal ajuz min waraina, na yule al-ajuz akiwa yuko nyuma yetu. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasali pamoja na sisi Mtume sala na salamu zimuendee, rak'ataini, rak'a ngapi? Na rak'a mbili. Thumma sarafa, kisha Mtume akaondoka. Hiyo ni riwaya ambayo ameipokea al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayati li muslimin, na katika riwaya nyingine aliyoipokea Imam Muslim, kadhalika al-Imam al-Bukhari. An-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kwamba mtume swala na salamu zimuendee, salla bihi wa bi ummihi. Kuna siku nyingine aliswali mtume akiswali yeye na Anas peke yao, na yule mama yake nyuma yao. Tumeelewana? Qal, asema Anas, fa aqamani an yaminihi, mtume akanisimamisha kuliani kwake. Wa aqama almar'ata khalfana, na yule mwanamke akasimama nyuma yetu, au akamsimamisha nyuma yetu. Umeelewana? Yani katika sala kiwa mko watu wawili, mmoja ni imamu, mmoja ni maamuma, wewe imamu, yule unemsalisha unamweka kuliani kwako. Tumeelewana? Unamweka kuliani kwako. Ile habari ya kwamba umemweka nyuma, sema ni nyuma ya kuliani. Eh? Yaani mtu anakuwa imamu yuko mbele vile vile, yule mwenzake kamweka nyuma, lakini nyuma ya kuliani. Anas hajatuambia hivi. Anas kasema akaniweka kulia. Tumeelewana? Bimana hawa watu wamesimama sawa sawa, lakini yule maamuma amewekwa kulia, imamu yuko kushoto, maamuma yuko kulia. Na huyo wa kike atakuwa sawa sawa na imamu. Mwenzake akija naye anaingia kulia, mwingine kushoto, mwingine kulia, haka. Tayib. Qala wa aqama almar'ata khalfana, akamsimamisha yule mwanamke nyuma yetu. Tayib. Arrawi, mpokezi wa hadithi hii ni Anas ibn Malik. Sabaqat tarjamatuhu fil hadithi rakam 11. Tarjama yake ilishatangulia Anas ibn Malik katika hadithi nambari 14. Mawdhu'ul hadith, mawdhu' ya hadithi tumeshazungumza, ni bayanu mawqifi al-imami, ubainifu wa mawqifi al-ma'mumi, afwan, anaposimama nani? Ma'mum, mwenye kufuata. Umeelewana? Maana maamuma ni yule mwenye kumfuata imamu, na imamu ni mwenye kufuatwa vile vitendo vyake, kama mtume alayhi salatu wassalam aliposema, innama ju'ila al-imamu li utamma bihi, hakika imamu amewekwa ili afuatwe. Idha kabbara fakabiru, sawa, anapopiga takbira napo nanyi ndio pigeni takbir. Wa idha qaraa fa ansitu, akisoma nyamazeni. Wa idha rakaa farkau, akirukuu kisha na nyinyi rukuni, wa hakadha mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo utakikani kumtangulia imamu, umwache imamu afanye kitendo kwanza, kakifanya hasa wamuone huyu hapa karukuu, huyu hapa, ndipo nawe rukuu. Kasujudu mpaka wamuona huyu kasha sujudu huyu, ndipo nawe wafanya nini? Wasujudu. Haijuzu wewe kusujudu naye sawa sawa, pia haijuzu kumtangulia. Haijuzu kumtangulia. Cha msingi watakikana, hata kama katangulia kupiga takbir, lakini paka umuone kasujudu ndipo usujudu. Maana kuna wengine wanawaisha takbir. Sasa maamum asiyefahamu naye apiga takbir, akishuka washuka wote. Unakuta imamu aanguka kwenye sajida na yeye anaanguka kwenye sajida. Hapana. Akipiga takbir, umeambiwa idha kabbara fakabiru, akipiga takbir na wewe pia takbir, usishuke mpaka muone kasharuku ndipo ruku. Idha rakaa farkau, akirukuu na nyinyi rukuuni. Hata kama kawahi kupiga takbir alafu akatulia tulia ndipo akaruku. Wewe pia piga takbir, tulia. Alafu mwache mpaka muone karuku ndipo na wewe ruku. Wa hakadha akiwa kasjudu hata kama atapiga takbir alafu atatulia kidogo ndipo aruku, ndipo asjudu afwan. Basi hata wewe hapo watakikana umsubirie mpaka asjudu ndipo na wewe usjudu. Na Anas bin Malik radiyallahu anhu atuambia kwamba anna jaddatahu kwamba bibi yake ay jaddata Anas wa hiya umma ummihi, hapa anamaanisha mama wa mama yake, yani bibi ambaye katika hadithi katajwa jina lake anaitwa Mulaika, wa hiya bintu Malik ibn Adi al-Ansari an-Najari. Sawa, ni binti wa Malik ibn Adi al-Ansari an-Najari. Atuambia Anas bin Malik kwamba bibi yake huyu da'at Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimuita mtume, ay talabat hudurahu, alitaka kuhudhuria kwake, yani mtume ahudhurie kwa sababu ya chakula ambacho sanaatuhu lahu, alikitengeneza kwa ajili ya mtume, ay sanaatuhu li ajlihi, alikitengeneza kwa ajili ya mtume alayhi salatu wassalam. Basi mtume akala kile chakula, baada ya kula kile chakula kisha akawaambia nyanyukeni tuswali pamoja, nyanyukeni tuswali pamoja. Kala fali usalli lakum bisukuni lamil amr, fal usalli lakum, yani nyanyukeni ili ni swali na nyinyi. Hiyo lamu ni lamu ya amri fi awalihi, wa hudhifa liya, lakini yeye yake imefanya nini, imefichwa min akhirihi, mwisho wake, ai li ajilikum, kwa ajili yenu, litaalimikum, kwa ajili ya kuwafundisha, kuwafundisha sala nyinyi, au li hululil barakati fi manzilikum, kwa ajili ya kufikwa ni baraka kwenye nyumba yenu hii. Yani Allah subhanahu wa ta'ala aiteremshe baraka katika nyumba yenu hii. Anas bin Malik akasimama akaangalia pembeni pale, akakuta kuna alhasir, bimaana ya mkeka au busati au jamvi, ambalo limetengenezwa na madude ya mtende, makuti ya mtende, maana ni yale makuti yake yale, huko tuna makuti ya mnazi, yale makuti ya mtende. Hasir ay firashun au farashun mansujun min safin nakhli, tumeelewana, ni kirago au kitandikwa ambacho kimeshonwa au kutengenezwa kwa majani ya mtende, bimaana ya makuti yale ambayo ni kama kwa huku kwetu sawasawa na mnazi. Basi kile kirago chenyewe kilikuwa kimekaa muda mrefu, kwa hiyo ikambidi yeye akitie maji kwanza, ime kukitoa vumbi au kukilainisha. Kala Anas bin Malik asema kad swadda min tuli malubisa, min tuli ma lubisa, ay min tuli muddati mastu'mila, kutokana na urefu wa muda ambao kilitumika kile kirago au kile kimkeka. Asema Anas fanadhahtuhu bima'in, ni kirashia rasia maji, ay rashashtuhu bihi, nikakirashia kwa maji, imma litalinihi, ima kukifanya kiwe laini, au litandhifihi, au kukisafisha, au li amraini jami'an, au kwa ajili ya mambo yote yote mawili. Basi Anas bin Malik radhiyallahu anhu akakilainisha kile kirabu. Faqama alayhi, basi Mtume alayhi salatu wassalam akasimama juu ya kile kirago au mkeka au kitandikwa. Waqafa alayhi lisala, alisimama kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya sala. Waliyatim, na yatima naye alikuwa yuko nyuma yake. Na taarifu ya yatima ni kwamba huwa mamata abuhu kabla bulughihi, ni mtu ambaye yatima ni mtu aliyefiwa ni babake kabla yeye hajabale. Mtu ambaye kashabale akifiwa ni babake, huyo haitwi yatima, huyo sio yatima. Aliyatim mamata abuhu walam yablugh, yatima ni yule aliyefiwa ni babake hali ya kuwa bado hajabale, huyo ndo anaitwa yatima. Tayib, walmuradu bihi, na malengo ya hapa, huyu yatima anaita aliyezungumzwa hapa ni nani? Anaitwa Dumaira ibn Abi Dumaira al-Himyari, jina lake anaitwa Dumaira ibn Abi Dumaira al-Himyari, maula nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye alikuwa ni maula wa Mtume. Na umaula huu ima ni umaula wa kwamba alikuwa ni mtumwa alafu Mtume akamwacha huru, au alikuwa ni mfanyakazi wake bi maana ya mtumwa hivyo hivyo alafu akamwacha huru, au mara nyingine mtu anakuwa maula kwa kusilimu, na kuwa maula kwa kusilimu yani baba yetu labda kasilimishwa ni mtu fulani, naambwa yeye ni maula wake fil Islam, haimaanishi kwamba yeye ni mtumwa. Basi qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa huwa jaddu Husayn bin Abdullah bin Dumaira, huyo ni babu yake Husayn bin Abdullah ibn Dumaira. Wal ajuz, ama yule bibi mzee, yule mwanamke mzee, yani almar'atu alkabiratu sidd, yule mwanamke aliyezeeka aliye na umri mkubwa. Walmuradu biha Mulaika, malengo yake ni Mulaika bintu Malik bin Adi al-Ansari an-Najari. Basi Mtume alayhi salatu wassalam akasali nao Anas bin Malik na yatima na yule mwanamke. Mtume akawa yuko mbele ni imamu, Anas bin Malik wakapanga mstari, kwa hivyo wakapanga safu yeye na yatima, alafu yule mwanamke akawa yuko nyuma ya wote. Baada ya kumaliza kusali, thumma nsarafa, kisha Mtume alayhi salatu wassalam insarafa, bimaana rajaa min indihim, alirudi kutoka pale kwao, akarudi zake kwenye makazi yake. Kisha Anas bin Malik atuelezea kwamba lilikuja likakariri tena ili tukio mara ya pili, kwamba Mtume alikuja salla bihi ay bi Anas bin Malik, akasali yeye na Anas bin Malik wa bi ummihi, na mama yake nani? Anas, bi ummihi bi ummi Anas wa hiya ummu Sulaym, amani nani? Ni ummu Sulaym. Na ummu Sulaym huyu sabaqat tarjamatuha fil hadith rakam 32, tarjama yake imetangulia katika hadith nambari 32. Ukitaka rudi huko utamuona. Qala ay Anas bin Malik, kasema Anas bin Malik radiyallahu anhu akama ni ayaminihi. Katika mara hii Anas si yuko peke yake basi Mtume alayhi salatu wassalam akamsimamisha kuliani kwake, yani Anas akaekwa kulia. Tayy. Maana akamani an yamini ay au kafani li salati mahu. Alinisimamisha kwa ajili ya kusali naye katika upande wake wa kulia. Wal mar'a, na mwanamke akamsimamisha nyuma, yani Ummu Sulaym, sawa? Akamsimamisha nyuma yao. Ili ujue kwamba hizi habari ni mbili, yule wa kwanza alikuwa ni Mulaika na huyo wa pili ni Ummu Sulaym. Tayeb. Katika sharh al-ijmali al-hadith, sharh ya jumla ya hadithi, yukhbiru Anas bin Malik, atoa habari hapa Anas bin Malik radiyallahu anhu, anna jaddatahu Umma Mulaika binti Malik, kwamba bibi yake Ummu Mulaika binti Malik, sanaat li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ta'aman, alitengeneza kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alitengeneza chakula. Wada'atuhu ilayhi, na akamwita Mtume alayhi salatu wa sallam kula chakula hicho. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam hasan al-khuluqi, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee ni mwenye na tabia nzuri, layyin al-janibi, yuko laini katika yani tabia za maumbile yake. Yani kuna watu ni wasusuavu, ni mtu mgumu, kila wakati fujo fujo tu, kusukumana na mwenzake, mara kubezana, mara kutaniana na hivi na vile. Yani kuna watu wako hivyo, ni watu wa vurugu vurugu tu, lakini kuna wengine ni watu watulivu, ni watu tabia zao ikram, si watu wa fujo, na mfano wa vitu kama hivyo. Basi yeye alikuwa yuko namna hiyo, layyin janib. Ajabaha ila da'watiha, basi Mtume akamjibu yule mwanamke katika maombi yake haya. Wa akala min ta'amiha, akala chakula chake. Thumma arada an yukafi'aha ala sani'iha, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akataka kama vile kumtosheleza na yeye kwa kumfanyia mazuri kwa hiki kitendo chake cha kumkaribisha chakula. Man sana'a minkum ma'rufan fakafi'uhu, sio anayekufanyia mambo mazuri mlipe mazuri, si mlipe mabaya, mlipe mazuri. Kwa hiyo Mtume naye akataka amlipe mazuri. Fa amarahum an yaqumu ma'a liyusalli lahum, basi Mtume akawaamrisha wasimame pamoja naye ili aweze kuswali pamoja nao. Fayataallamu minhu, ili waweze kujifundisha kutoka kwake. Wayatabaraku bi salate, lakini pia waweze kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sala hile ya Mtume alayhi as-salatu wassalam fi manzilihim, katika nyumba yao hile. Fa amida Anasun, au amada Anasun ila hasiri, Anas bin Malik akakiendea kimkeka. Qadimin, cha zamani kweli kweli. Qad swadda min tuli muddat isti'mali, kisha kuwa cheusi kwa urefu wa muda uliotumika katika kimkeka kile. Farashahu bima'i, akakimwagilia mwagilia maji, litalinihi, ili aweze kukilainisha, watandhifihi, na aweze kukisafisha. Thumma qaddamahu ila rasulillah, kisha akakitanguliza kwa Mtume alayhi salatu wassalam, liyusalli alayhi, ili Mtume aweze kusalia kile kimkeka. Faqama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi Mtume akasimama zimwendee yeye sala na salam katika kile kimkeka. Na hapa kuna tambii, baadhi ya watu nakuta anaishi nyumbani kwake hamna hata kirago cha kuswalia. Ni msiba huu. Nyumbani kwako watakikana uwe na kirago cha kuswalia, uwe na kimkeka cha kuswalia, kwani sala nyingi za sunna zinatakikana ziswaliwe nyumbani. Kadhalika mke wako atakikana asali nyumbani ndio bora kwake, hakatazu kuswali msikitini, lakini iliyo bora ni kuswali nyumbani. Kwa hiyo mtu atakikana nyumbani kwake atengeneze mahala pa kuswalia, na awe na kirago kijimsala cha kuswalia akiwa pale nyumbani. Angalia Anas bin Malik hapa nyumbani kwao, si msikitini hapa eti. Tumewaambia tayarisheni mahala tusali, akaenda akachukua mkeka akaja akautandika. Fakama sallallahu alayhi wasallam, basi akasimama Mtume alayhi salatu wassalam, wasaffa wara'ahu Anas wa yatimun ma'a, akapanga safu nyuma yao, nyuma yake Mtume, wakapanga safu nyuma yake Anas bin Malik na yatima mmoja alikuwa pamoja nao. Waqamat jaddatuhu Mulaika, na akasimama bibi yake huyo Mulaika, tusalli min waraihim, akawa yeye anaswali nyuma yao. Wa akhbara Anas bin Malik katoa habari anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sala na salamu zimuendee, salla maratan ukhra, alisali mara nyingine bihi wa bi ummihi, akiwa pamoja nake, akiwa yeye na mama yake Ummi Sulaym. Fajala Anasan an yaminihi, basi Mtume akamweka Anas bin Malik kuliani kwake, wa ummihi khalfahuma, na mama yake Anas akawa nyuma ya hao wawili, Mtume na Anas. Hiyo ndio sharh al-ijmali aliyotuwekea Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Katika fawaid al-hadith, faida za hadithi ambayo tumeisoma, Sheikh katuwekea faida nane. Faida ya kwanza, husnu khuluqi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tawadhu'uhu alayhi salatu wa salam, tabia nzuri alizokuwa nazo Mtume tumeziona hapa, sala na salamu zimwende, na kujishusha kwake alikokuwa nako. Mtume alikuwa ni mtu mutawadha, ni mtu mwenye kujishusha, si mtu mwenye kujikweza. Tumeelewana? Lakini kujishusha huku haimaanishi yeye hata kwenye kuzungumza haki basi yeye anaacha kwa sababu ya kujishusha, hapana. Yaani mtu alikuwa anatawadha, anajishusha, lakini ikifikia mahala pa kuibainisha haki anaibainisha, tena akiwa na hali fulani ya ushujaa. Katika sahih Muslim imekuja kwamba Mtume alayhi salatu wassalam akiwa anahutubia juu ya mimbar, ihmarat aina, macho yake yanakuwa mekundu, wa ala sauto, sauti yake inakuwa juu, kuonyesha tawadhu yake ilikuwa haina maana ya unyonge. Tawadhu yake ilikuwa ina maana ya heshima na vile vile tabia nzuri, lakini pia kwenye kusimamia haki alikuwa anasimamia haki vilivyo bila kuogopa za lawama za mwenye kulaumu. Tayeb, thaniyan, pili, mashru'iyatu mukafaati sani'il ma'ruf, ni sheria kumlipa au kumpongeza mwenye kukufanyia mazuri, bima yunasib, kwa yale yanayoendana na tukio alokufanyia. Namba tatu, jawazu salati ala alhasiri, inajuzu kusali ukiwa uko juu ya busati au mkeka au kirago. Tumeelewana tofauti na baadhi ya ahlul bid'a wal ahwa ambao hawasali juu ya alhasir, wao wanasali juu ya vidongo na vijiwe, min rafidhati wa ghairihim. Tayib, thalith, namba tatu, jawazu salati tayari jawazu salati ala alhasiri. Namba nne, jawazu aljamaati fi fi salati nafli lil maslaha. Inajuzu kuswali jamaa katika sala ya sunna kwa ajili ya maslahi fulani, kwa ajili ya maslahi fulani. Namba 5, anna mawqif al-ma'mumi al-wahid an yamin al-imam, sehemu anaposimama maamuma mmoja inakuwa kuliani mwanani mwa imam. Wa ma zada an al-wahid khalfahu, ama anayezidi zaidi ya mtu mmoja huyo akusimama nyuma ya imamu. Mtu mmoja anasimama kuliani mwa imamu, watu zaidi ya mmoja maamuma wa kiume wanasimama nyuma ya imamu, mwanamke anakuwa nyuma yao kabisa. Namba 6, jawazu muswafahati albalighi lisabihi, inajuzu muswafati albalighi lisabihi, kupanga safu mtu aliyebalehe pamoja na mtoto mdogo ambaye bado hajabalehe, wote wanapanga safu, wanakuwa sehemu moja. Namba 7, anna almar'ata la tusaffu ma'a ar-rijali bal takunu khalfahum, mwanamke hapangi safu pamoja na wanaume, bali yeye anakuwa nyuma yao. Namba 8, inayatu al-islami bimani ikhtilati al-mar'ati war-rijali, pupa ya Uislamu, uchungaji wa Uislamu, bimani ikhtilati al-mar'ati war-rijali, kwa kukataza kuchanganyika wanaume na wanawake. Hapo ndio unaona namna gani wale ahlul bid'ah wal ahwa wanavyofanya makosa pale wakiwa wanafanya ihtifalati zao za al-maulid mathalan. Naam, za al-maulid kama watakaa mbalimbali, lakini kuna wakati fulani watachanganyika, hutaamini. Sisi tulikuwa tukiyaona hayo wakati kipigo ile kasida ya kumalizia ya bwanga toyota kaya namna gani walivyoruka ruka hapo. Sasa angalii wa kike yupi, wale wa kiume yupi, watu waruka ruka. Tunasalullah salamata wal afia. Kwa hiyo Uislamu unachunga masala ya al-ikhtilat, kuchanganyika wanaume na wanawake, hiyo haijuzu. Na anayofanywa ni hao ahlul bid'ah wal ahwa min ihtifalat al-maz'uma, ni mambo ambayo ni bid'ah na ni batil. Tumeelewana? Nas'alullah tabarak wa ta'ala an yahdiyana ila siratihi al-mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.